حي على الفلاح. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Doğru der pirim veli. Hayat pahalı. Niçin? Günü sayılı da ondan. Ben bilmem. Bilmezsin tabii. Öyledir bu işler. Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Sayılı şey bağlı olsa gerek, değil mi Pir-i Madem? Hayat bağlı ise o vakit şu yüzük için kimseyi kırmamak icap eder. Yoksa bedeli ağır olur, zor ödenir. Allah esirgesin, ödeyemeden sayılı günler tükeniverir ise al başına belayı. Değil yüzüğü, şu dünyanın altın gümüş cevherini topyekin önüne yığsan yine olmaz. Gönül kırmak kul hakkına girer. Kul hakkı da insanın içi bitti değene kadar öde öde bitmez bir borç. Ödeyemeyeceği borcun altına bile bile giren tacir de müflis olsa gerek. İşte kul hakkı da hem bu yalan dünyada hem öte dünyada insanı müflis eder. Sen hep aldım sanırsın ama verirsin hakikatte. Yaradan bizi iki dünya müflisi olmaktan ırak tuta. Derviş özür dilemez Adem'im. Gönle girer. Önemli olan da o olsa gerek. Değil kusur etsen, ölsen de bir gönle gir. Ama nice bir gönle gireceğinde mühim olsa gerek. Kişi nasıl ise gireceği gönül de öyledir. Şimdi tut ki kirpas içinde, günah içinde göçüp giden bir fani, pir ufak, günahtan el çekmiş bir Ademoğlunun gönlüne girebilir mi? Kişi nasıl ise gönlünde tutacağı da öyledir. Şimdi tut ki su gibi bir insan evladı, hiç kir bulaştırır mı o tertemiz suyuna? Ademoğlu garip işte, bin hesap yaparız, biri de çarşıya uymaz. Kuyuyu kendimiz kazar, kendimiz düşeriz. Ama kuyudan çıkacak olan da gene kendimiziz. Bizim düştüğümüz kuyudan başkası çıkacak değil mi? Ne der kitapta? Ben kulumun kaderini çabasına bağlı kıldım. Düşüren çıkaran o, düşen çıkan kul. Hadi bakalım. Derviş iş ile. Düşündük ki madem Adem Efendi yolunuza yoldaş olayım der, hep seyretmek ile olmaz. Sırrımız var, aşikarımız var. O vakit yolumuzun adabını, edebini, usulünü bilmesi gerektir. Yola usulsüz çıkılmaz. Neye inanırız? Usulsüz vusul olmaz. İşte bu sebeple Adem Efendi'yi sana bende vermeye karar kıldık. Bundan böyle Adem Efendi boş bir küptür. Sen ne ile doldurur isen onun ile dolar. Adem Efendi usuldendir. Kılavuzsuz yola çıkar, yoldan çıkar. Var mıdır diyeceğiniz? Estağfurullah şeyh. Estağfurullah şeyh.